program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Środowiska samorządowe, wolnościowe i republikańskie dołączyły do Jarosława Gowina. Wicepremier ogłosił dziś powstanie swojej nowej partii. Elbląscy policjanci zatrzymali sprawcę uszkodzenia rękawów przeciwpowodziowych. Okazał się nim niespełna 11-letni chłopiec. 7 tysięcy darmowych wypożyczalni e-booków i audiobooków pojawiło się w Polsce. To w ramach akcji Czytaj.pl. Będziemy Polskę dalej i głęboko zmieniać, zadeklarował wicepremier Jarosław Gowin podczas konwencji zjednoczeniowej, na której podał nową nazwę swojej partii Porozumienie. Obok PiS i Solidarnej Polski tworzy ona Zjednoczoną Prawicę. Do partii Jarosława Gowina dołączyli członkowie Stowarzyszenia Republikanie, Chrześcijański Ruch Narodowy, Samorządowy, przedstawiciele środowisk wolnościowych oraz były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. Wicepremier powiedział, że Zjednoczona Prawica przywróciła Polakom poczucie, że ich głos ma znaczenie i dała impuls do odrodzenia demokracji w jej najistotniejszym wymiarze. Zarzuca się nam, że niszczymy demokrację, ale to my przywróciliśmy Polakom wiarę w to, że wybory mają sens, bo miliony Polaków widzą, że nasz rząd konsekwentnie realizuje złożone obietnice. Jarosław Gowin zapowiedział, że polityka rodzinna i demograficzna będzie jednym z najważniejszych składników programu Porozumienia. Jednym z elementów mają być ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych. Polska jest gotowa na współpracę z Ukrainą i czeka na otwartość ze strony ukraińskich urzędników i historyków w sprawie przeprowadzenia ekshumacji i renowacji polskich miejsc pamięci na Ukrainie, oświadczył dziś Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji przebywa z roboczą wizytą we Lwowie. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski powiedział, że cieszy go oświadczenie strony ukraińskiej, że na Ukrainie nie ma nastrojów antypolskich. Zaznaczył jednak, że oczekuje na odblokowanie decyzji o możliwości ekshumacji polskich ofiar i renowacji miejsc związanych z polską historią na Ukrainie. Z naszej strony na pewno jest pełna otwartość. Zresztą w mojej delegacji są również eksperci, którzy są gotowi do współpracy w ramach Forum Polsko-Ukraińskiego i czekamy na chęć historyków ukraińskich, czekamy na otwartość IPN-u ukraińskiego, czekamy na możliwość odblokowania decyzji o ekshumacji, o możliwości renowacji wszystkich miejsc związanych z historią polską, polsko-ukraińską. Wizyta szefa polskiej dyplomacji we Lwowie ma charakter roboczy. Minister Waszczykowski w niedzielę spotka się m.in. z przedstawicielami miejscowych władz, aby porozmawiać o stosunkach polsko-ukraińskich. Ze Lwowa Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Stan alarmowy na rzece Drwęca w Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim jest przekroczony o 14 centymetrów. Woda cały czas się podnosi, a strażacy mówią, że nie pamiętają tak wysokiego jej poziomu. Służby są postawione w stan najwyższej gotowości. Dziś strażacy m.in. układali worki z piaskiem na małym wale przeciwpowodziowym, żeby woda nie dostawała się dalej. Elbląscy policjanci zatrzymali sprawcę uszkodzenia rękawów przeciwpowodziowych. Sprzęt był rozłożony na bulwarze Zygmunta Augusta i miał chronić Elbląg przed tak zwaną cofką. Jak mówi komisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, wandalem okazał się niespełna 11-letni chłopiec. Grupa rówieśników chodziła pukając do mieszkań, zbierając słodycze w ramach tak zwanego święta Halloween. Gdy wracali już do domów, ten 11-letni chłopiec, najmłodszy z całej grupy, miał wyciągnąć kuchenny nóż i tym nożem dziurawić rozłożone wzdłuż rzeki Elbląg przeciwpowodziowe rękawy. Teraz zebrany materiał trafi do sądu dla nieletnich. Straty spowodowane przez 11-latka oszacowano na ponad 12 tysięcy złotych. W ramach akcji Czytaj.pl w całej Polsce pojawiło się 7 tysięcy darmowych wypożyczalni cyfrowych książek i audiobooków. Będzie można je znaleźć m.in. na przystankach, w restauracjach i w szkołach. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski mówił w Polskim Radiu, że każda akcja, która poszerza dostęp do książek, jest potrzebna. Zaznaczył, że nie ma jednej przyczyny tego, że Polacy nie czytają. Dla większości jest to niekojarzenie czytania z dorosłością, bo nie widzimy osób dorosłych w bibliotekach, nie widzimy osób w naszych rodzinach, które czytają i to niestety generuje kolejne pokolenia, które nie czytają. Inaczej mówiąc, w rodzinach, których się czyta, dzieci czytają, w rodzinach, których się nie czyta, dzieci dużo rzadziej czytają, stąd jest bardzo ważne, żeby rodzice pokazywali się z książką i żeby książki stały na półkach w domu. Aby wziąć udział w akcji, należy pobrać aplikację mobilną i przy jej pomocy zeskanować kod umieszczony na jednym z blisko 7 tysięcy nośników na terenie całej Polski. To był serwis Trójki. Temperatura minimalna w nocy od 1 do 2 stopni. Cieplej w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, Mazowszu i na Wybrzeżu. Wiatr słaby, umiarkowany. Jutro po południu na zachodzie kraju duże zachmurzenia i opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był Thundercat, czyli Steven Brunner w piosence Changes z albumu, tegorocznego albumu Drunk. Album był dość szeroko recenzowany i bardzo lubiany również przez polskich słuchaczy i krytyków. Ja oczywiście mam bardzo spóźniony refleks w tych sprawach, więc płytę Drunk odkrywam dopiero teraz, ale to na Państwa korzyść. Dłużej Państwo będziecie jej słuchać w eterze. Do Thundercata jeszcze wrócimy. Teraz pora na najnowszy singiel naszego norweskiego ulubieńca Cuckoo, czy też True Cuckoo. To będzie nowa piosenka pod tytułem Up Late. Yo, Matt, you have some gaming tonight. Yeah, your place, yeah. We played, staying up late, we played games and stuff. We played, staying up late, we played, oh, we're staying up late. Come on! Down, games and stuff. We had bigger plans. We had always bigger plans. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. Mama said get home now. All I said was no. In the end, I didn't get home. But you trusted me, Mom. You let me choose my own way. And for that, I'm so grateful. Yeah, Mom. Cuckoo, up late, czyli o tym, jak młody cuckoo grał w gry, jak to kiedyś ktoś powiedział, co będzie robił Sylwestra. Właśnie to robił cuckoo, grał w gry i nie wracał do domu na noc. Cuckoo wprowadził nas mimochodem w temat, któremu będzie poświęcona środkowa część tej audycji. Inspiracją do tej części będzie miasto Tokio. Cuckoo ma zaplanowane w Tokio koncerty w drugiej połowie listopada, na które prawdopodobnie nie wpadniemy, ale musi to być miłe grać w Tokio. Ten segment będzie poświęcony Tokio wyobrażonemu, nie autentycznemu, nie lokalnemu, ale widzianemu oczami outsidera, oczami turysty. Właściwie w pewnym sensie miastu wymyślonemu. Mówię tak, ponieważ nigdy nie byłam w Tokio, więc ten segment nie mógłby wyglądać ani trochę inaczej. Wrócimy na chwilę do Thundercata, który ma piosenkę po prostu pod tytułem Tokio, ale najpierw Jamil's Space Ride. Safe on my block, except for the cops. Will they attack? Could it be 'cause I'm black? I want to ride away, off into space and into the sun, with all the spirits and space dust and aliens, where we belong. Fuck yeah! Although it seems like it's all crashing down, I just wanna ride my bike through all the bullshit with the wind in my face. Miss me with that nonsense. I'm free as a bird and light as the wind. Just leave me alone. Easy. Just let me ride off into space. Space ride. That's where I wanna be. Space ride. Tak na albumie Drunk Thundercat śpiewa o swojej fascynacji miastem Tokio. Liana Lachavas trochę inaczej podchodzi do tematu i używa Tokio jako nieco bardziej poetyckiej metafory. Lian La Havas i Tokio. I Tokio wyśnione, Tokio wymyślone pojawia się też w jednym polskim tekście, który bardzo lubię. To jest jedna z moich ulubionych piosenek Marii Peszek z płyty Maria Awaria. Marznę bez ciebie. Marznę bez ciebie, zamarzam powoli się kula. Nad ranem tulę twoją koszulę. Czule zawijam się w dywan, twym zapachem się przykrywam. Kocham się ze snami, które noc zamiast ciebie da mi. Jak gejsza bez kimona, Yoko Ono bez Lennona. Jak Tokio pod śniegiem, marznę bez ciebie. Marznę bez ciebie, zamarzam powoli się kule. Nad ranem tulę twoją koszulę. Czule zawijam się w dywan, twym zapachem się przykrywam. Kocham się ze snami, które noc zamiast ciebie da mi. Jak gejsza bez kimona, Yoko Ono bez Lennona. Jak Tokio pod śniegiem, marznę bez ciebie. Bez ciebie chłód, bez ciebie mróz gaśnie na niebie. Wielki wóz, jak gejsza bez kimona, Yoko Ono bez Lennona. Pod śniegiem marznę bez ciebie, jak gejsza bez kimona, Yoko Ono bez Lennona. Jak bez słońca biegi, marznę bez ciebie, bez ciebie. Maria Peszek, marznę bez ciebie. Zakończymy segment poświęcony wyśnionemu Tokio muzyką z filmu, który w niesamowity sposób uchwycił właśnie to spojrzenie z zewnątrz, to spojrzenie turysty albo obcego, wrzuconego w zupełnie obcy sobie żywioł. Mam na myśli film Między słowami, czyli Lost in Translation Sofii Coppoli, z niepowtarzalną i już na zawsze kojarzącą się tylko z tymi obrazami dla mnie ścieżką dźwiękową. Zaczniemy od zespołu My Bloody Valentine i utworu Sometimes. Yeah. To było My Bloody Valentine, aż zachrypłam z wrażenia. My Bloody Valentine w utworze Sometimes. Teraz jeszcze jeden krótki fragment muzyki z filmu Lost in Translation, czyli Między słowami, Sophie Coppoli. To było dla mnie drobne zaskoczenie, bo mam tę ścieżkę dźwiękową od lat, ale jakoś nigdy nie zwróciłam uwagi na to, że kilka utworów do tego filmu, który ma już pewnie dobrych parę lat przecież, komponował Brian Reitzel, którego utworów Państwo słuchali w tej audycji już wiele razy. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo może audycję poświęconą nowemu serialowi Amerykańscy Bogowie. Była też muzyka z Hannibala i autorem jej był Brian Reitzel, więc nie wiedziałam, że słuchałam od tak dawna tego wspaniałego kompozytora. Posłuchajmy utworu pod tytułem On the Subway. See you. St. Vincent i utwór Sugar Boy. No, nie spoczniemy, póki w tej audycji nie zostanie wyemitowana cała płyta, cała najnowsza płyta St. Vincent, Mass Seduction. Może się powtórzę, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że ten album jest gęsty od różnych odniesień, w tym utworze na przykład jest moim zdaniem masa Prince'a, ale pod tą warstwą zawsze bezsprzecznie słychać Annie Clark i może dlatego, że jest po prostu tak silną muzycznie postacią i nawet cytuję samą siebie tutaj w tym utworze słychać inny numer z płyty Mass Seduction, słychać tutaj riff z piosenki Los Angeles, która w głowie, sercu, bazie już brzmiała. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej płyty, właściwie dwóch, bo będzie to piosenka Slow Disco z przepięknym wstępem, który nosi tytuł Dancing with a Ghost. St. Vincent tak się pięknie wycisza w piosence Slow Disco. Album Mass Seduction na pewno wróci jeszcze, nie za tydzień może, ale za dwa tygodnie już na pewno. Wtedy być może będziecie Państwo już mieli w rękach nową płytę Charlotte Gainsbourg. Płyta nosi tytuł Rest lub Rest, w zależności od której strony językowej, a oba te języki pojawiają się na płycie Charlotte Gainsbourg, można podejść. To może na początek piosenka, później coś więcej o tym albumie. To będzie Ring a Ring o Roses. Charlotte Gainsbourg, Ring a Ring of Roses. Album pod tytułem Rest, ukazuje się 19 listopada, został napisany wspólnie i współprodukowany przez Guy Manuela de Homem Christo, czyli połowy zespołu Daft Punk, której połowy nie jestem w stanie wskazać w zależności od tego, jakie mają kostiumy. Charlotte Gainsbourg, oprócz tego, że jest fenomenalną artystką, wiadomo, potrafi też doskonale wybrać współpracowników, którzy będą podkreślać jej charakterystyczny rodzaj artyzmu. I poprzednim takim współpracownikiem, który tak doskonale się artystycznie z Charlotte Gainsbourg dogadywał, był oczywiście Beck. Beck powraca właśnie ze swoim własnym nowym albumem. Album jest absolutnie nieznośnie pozytywny i wspaniały. Bardzo mi się podoba. Podobno Beck czekał z wydaniem go blisko rok, ponieważ wydanie go w trakcie amerykańskiej kampanii prezydenckiej byłoby po prostu nie taktem. Rzeczywiście coś tak słonecznego i pozytywnego byłoby wielkim dysonansem. To będzie piosenka pod tytułem I'm So Free. I'm so free. face out. They never see that the God don't need to bend my knees down. Heaven forbid I never came, the time's running out. Nothing new under the sun, better get down. To był Beck i I'm So Free z płyty Colors. Godzina dobiegła końca. Głowę, serce, bazę zakończymy utworem z płyty, która jest zdecydowanie bardziej melancholijna. To będzie album Dirty Projectors, piosenka Up in Hudson. Ja nazywam się Gaba Kulka. Program przygotowały Agnieszka Łukasiewicz i Aleksandra Baszun. Do usłyszenia za tydzień. Slightly domesticate the truth.